got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your cars. You let everybody know, but don't play with me 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with me 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me 'cause you're playing with fire. So don't play with me 'cause you're playing with fire. The good old Rolling Stones, Play with Fire. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En dat was mooi in ouderwets mono. Tja, heb je dat weer niet geremixed? Kan zomaar gebeuren. Heel vaak tegenwoordig wordt een nummer dan geremixed en dan heb je een soort nep stereo. Ja, klinkt dan wel weer wat ruimtelijker dan wat je net hoorde. Hey, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang lekkere muziek, zoals je waarschijnlijk van ons gewend bent. Als je tenminste al een tijdje luistert naar onze show. Want we zijn al een paar jaartjes in de lucht, zou je kunnen zeggen. Ruim 5 jaar alweer. In de show dus die lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. We gaan bijvoorbeeld praten met mensen op straat. Dat is ook wel eens interessant om daar eens mee te praten. Dus met de mensen in de regio. Jeroen van Gent ging bijvoorbeeld bij u in de winkelstraat vragen naar uw mening over wat is uw drijfveer. Nou, wat dat is, dat hoor je straks. Midas Dekkers is ook van de partij vandaag met zijn wekelijkse column. Deze week gaat hij het hebben over de cavia. En Foodwatch vindt dat de voedselkeuze makkelijker moet worden. Of het nou beter is voor je gezondheid of dat soort zaken. En zij pleiten natuurlijk voor een kleurcode. Dat doen ze al een hele tijd. En ze herhalen hun standpunt vandaag hier in de show. Dus alle reden om te blijven luisteren naar deze aflevering van De Late Avond. Kept so clean and it types to a waging world.

De Boomtown Rats hoorde je hier in de late avond met I Don't Like Mondays. En Cornels met 74-75 uit 1995. Fijn dat je erbij bent, nogmaals, als je net instemt en afstemt. Nou, dan ben je helemaal te gast hier bij de late avond. Heel goed plan trouwens. Na een hele dag trouwens. Tja, een dag vol wind en vocht en weet ik wat allemaal voor moois. Ging toch Jeroen van Gent weer de straat op en vroeg aan u, hoe kwam u deze dag door? Wat is uw drijfveer? En onze razende verslaggever stopte, ja natuurlijk, geheel volgens de regels van corona, een microfoon onder uw neus op afstand. Mag ik wat vragen? Mag ik wat vragen voor de radio? Wat is jouw drijfveer? Mijn drijfveer? Je komt aan op een skateboard, moet ik zeggen, want het is radio. Oh ja, nou, dit is inderdaad mijn ontspanning. Ja. Maar mijn drijfveer is denk ik wel het support van mijn familie. Als enige? Ja, of nou, is dat, hoe gaat dat? Ja, ik werk gewoon in een steengebouw en ik ben de enige echt werkende thuis. Dus ik doe mijn tijd vooral in mijn werk steken. En dan al het geld gaat dan naar familie. Altijd steengebouw geweest? Of? Nee, ik heb hiervoor in de evenementenbouw gezeten. Oh, dat is moeilijk nu. Zo. Ja, nee, ik ben daar vlak voordat corona en alles begon, ben ik daar weggegaan. Mazzel. Ja, ja. En sowieso slecht betaald door evenementenbouw, dat daarbuiten. Dit is beter? Dit is beter. Je hebt gewoon een steengebouw voor de bouw, zeg maar. Oh, okay. Ja, ja, we doen buitendienst, fabrieken, dat soort dingen. Okay. En natuurlijk dingetjes zoals dit voor mezelf. Ja, skateboard. Ja, natuurlijk. Dat is een passie toch? Want ik kom echt keihard aan je heen met dat ding. Ik doe het ook al meer dan 10 jaar dus. En dan, ik ga lesgeven met longboarden. En ja, mensen worden daar best vrolijk van. Krijgen toch wel een bepaalde hype van, zeg maar. Ja, wat is longboarden? Longboarden is in principe een grote versie van een skateboard. Met grotere wielen en grotere trucks. Met een andere wielbasis en stuurmogelijkheden. Maar daar worden net zo goed tricks op gedaan als met skateboard. Want dit is er toch één dan, hè? Die ik zie. Dit is een danser. Dat is toch anders? Ja, je hebt nog verschillende types. Je hebt echt LDP van long distance pushing. Je hebt dancers, je hebt freestylers, downhillers, cruisers. En ja, de lijst gaat door. Ja, dat is een hele. Deze is heel mooi in ieder geval. Er staat een schildpad op de onderkant. Wat staat er nou op de bovenkant dan? Dit is hij loopt gewoon door. Nee, hij loopt gewoon door natuurlijk. Ja. Ik heb meegemaakt dat het begon in 1977 of zo. De hele tijd terug, maar er was gewoon een skateboard, punt. Dus, ja, ik heb de documentaires en alles. Ik heb het goed bekeken allemaal hoe het vroeger allemaal begonnen is. Wat is uw drijfveer? Dan moet ik gelijk reageren natuurlijk. Dat is niet zo erg. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Wat is mijn drijfveer van het leven? Persoonlijk. Een thema. Gelukkig worden en gelukkig maken. Gelukkig worden en gelukkig maken. Ja, en hoe maakt u dat? Nou, dat je iets voor mensen kan betekenen. En dan, als je dat doet, komt het ook weer naar je toe. Dan kan je dat ook gelukkig worden. Als je voor iemand wat kan betekenen, krijg je dat waarschijnlijk ook wel terug. Wat je geeft, krijg je. Of wat je krijgt, geef je. Maar als het mijn eigen drijfveer is, dan denk ik dat ik daar... Maar goed. Wat maakt dat u door kunt gaan? Dat is eigenlijk het idee. Oh jee. Ja. Werk is toch wel een belangrijk deel van mijn leven. Zeker op dit moment. Ja, toch routine in de dag. U kunt lekker doorgaan, ondanks alles. Lekker doorgaan, ja. Ik weet niet wat het is, maar... Ik ben ambtenaar. Niet in deze gemeente, maar ergens anders. Dus ja, ik heb de mazzel dat ik nog wel kan werken. En dat ik kan doen... Wat van mij wel verwacht wordt. Ja, ja, en dat scheelt toch wel, hè? Nou ja, dan heb je wat te doen. Als je thuis moet zitten en moet nadenken over hoe je bedrijf nog moet voorbestaan, dan wordt het steeds lastiger om na te denken over die drijfveer waar u het over heeft. Ja. Wat is uw drijfveer? Oh, die heb ik niet. Niet? Dat zei. Nee, geloof ik helemaal niks van, maar goed. Hij heeft wel echt problemen met dat soort dingen in zijn leven. Daar heeft hij echt gesprekken mee met een psycholoog gehad. Oh. Zij liegt niet. Oké, ja, dan wordt het heel persoonlijk. Ja, dat hoeft niet per se. Maar juist daardoor moet je misschien een drijfveer creëren, toch? Om iets allemaal vast te houden. Hoe doe je dat? Ja, al is het maar een tegeltjeswijsheid, daar kom ik vaak mee. Een theezakjeswijsheid dan? theezakjes. Ja, ja, van die labeltjes. Ja, die heb je ook. Ja. Nou, ja. Kunt u eruit uit uw hoofd zo'n nee. zo'n labeltje? Ik weet het antwoord. Oké. Okay. Nee. En hou vast. Iets wat u doet beseffen van, ik ben er nog en ik ga door vandaag en morgen en overdag. Maar dat is moeilijk dus. Ja. Nee, dat tref ik wel. Oh, dat tref je? Ik tref het niet. Nee, dat begrijp ik. Ja. Dus het is moeilijk voor u om een drijfveer te creëren of te hebben. Het leven heeft bijna tot geen nut, toch? Nou. Maar nu is het misschien zwaarder deze tijd, deze dagen? Nee, dat niet. Het is gewoon altijd zo. Altijd zo? Ja. Nou, dit is een van de moeilijkste vragen van het leven. Dus. Ja, want de ondertitel is natuurlijk, wat maakt dat u door kunt gaan? Want ook eten elke dag. Ja. Ja, dat is een hele en ademhaal. Maar schept u daar geen plezier in? Bijvoorbeeld een goede maaltijd? Ja, ik schep er zoveel dingen in plezier, maar dat is alleen maar zo kortstondig. Op de korte termijn? Ja. U zou een drijfveer hebben? Ik heb het heel erg naar mijn zin in mijn leven, hoor. Maar ik kwam alleen af of het zo doorgaat of het nog wel leuk is. U zou een drijfveer willen hebben voor de langere termijn? Ja, dat is, lijkt me een drijfveer. Een rode draad. Eind van de dag haal ik wel. Ja. Wat is mijn drijfveer? Ja, nou ja, we hopen gewoon weer de mensen en de hartelijkheid. En we missen de gezelligheid en de loop. En nou is het mooi weer en dan durven de mensen er nog niet uit. Dat is gewoon... Want u heeft een speelgoedzaak hier, zo moet ik gelijk even zeggen. Maar wat is nou uw drijfveer om door te gaan met de winkel, ondanks alles? Ja, goed, de klanten willen wel, maar we zitten gewoon met de beperkingen erg. Want als ik iedere maandag weer 6.000 kinderhandjes op dat raam geplakt zie zitten... Oh. Dat ik denk, oh, daar hebben we er weer genoeg gekeken. Ja. Ja, dan willen ze wel, maar dan... mogen ze niet. Het is heel lastig om die 4 uurtjes ertussen te hebben. Dus we hopen dat dat echt wel een beetje versoepeld gaat worden. Want ja, mensen zijn dan al thuis en hebben dan vaak geen zin meer om terug te komen na 4 uur om nog eens wat op te halen. Dus. Ja. En 10 minuutjes winkelen, een half uurtje winkelen. Ja, het spontaan is weg. Hè? Dat is zo jammer. Maar wat is nou uw drijfveer om dan toch door te gaan? Ja, nou ja, hallo, we hopen toch wel weer dat het allemaal weer goed gaat komen. Ja, maar waar houdt u zich dan aan vast? Wat is dan uw mantra zo van elke dag? Een mantra, wat diep gaat allemaal. Ik noem er wat op, mantra, om aan vast te houden. Een tegeltjeswijsheid kan dat zijn. Dat bedoel ik, dat soort dingen. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht, joh. Ga vanzelf. Ja, nou ja, goed, je moet gewoon je centjes verdienen. Dus je doet gewoon elke dag gewoon lekker je best. En de mensen die binnenkomen, die zijn weer hartstikke blij dat ze weer mogen. Oké, hou vast. Top. Hoop, droom, toekomst. Ja, dat is het. En hoe doet u dat? Ja, met initiatief werken. Vol energie werken. Ja, zo is het. Vol met energie werken en dan krijgt u het terug? Ja, tuurlijk. Een kick of een... Ja, energie geven, dan krijgt u dubbele energie. Ah, energie geven, dan krijg je dubbel terug? Ja, tuurlijk. Ah. Met positieve energie, tuurlijk. En ook negatief, als u negatieve energie gaat... geven krijgt u ook terug. Dat heeft negatieve invloed op uw leven. En dat is ook een manier om door te gaan? Dus, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Wat maakt dat u door kunt gaan? Elke dag, week, maand, jaar? Dat ik hele leuke dingen doe. Dan word ik nieuwsgierig. Ja. De omgeving om ons heen ontwerpen. Ontwerpen? Ja. U bent architect? Ik ben architect, stedenbouwkundige. Wat is uw laatste klus geweest? Nou, we zijn bezig met honderden projecten. We hebben heel Barendrecht ontworpen. Nou, dus vanaf de jaren 50 tot nu. En dat is een drijfveer? Dat is een drijfveer, want betekent dat je elke dag bezig bent met nadenken hoe mensen in hun omgeving leven en wonen en werken. Recreëren, wandelen, hun auto neerzetten en dan naar hun woning lopen en vrolijk vanuit hun woning kijken of in hun tuin zitten. Dus je bent aan het nadenken hoe mensen en dieren en planten prettig leven. Nou, ja. Dat is een leuke taak. Dank u wel voor de reactie. Dank u. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, toujours. On s'est aimé longtemps, toujours plus fort. Nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Didn't mean to be so cold. Like your arms never held me. Like a story never told, but you know exactly how it goes. Still you carry on with pride, and you touch me oh so tenderly. All the pain you keep inside couldn't stop you from defending me. Thank you. Je zou rustig kunnen zeggen dat dit Nederlands trots is natuurlijk. Ilse de Lange, eerlijk of niet? Hè? I love you, prachtig. Hier in de late avond. En Mireille Mathieu hoorde je ervoor met La Derrière Vals. Dat is van een tijd geleden, 1967. Had wel een apart kapsel en bloempotmodel, zou je kunnen zeggen. Maar ja, goed, we zouden het over de muziek hebben en de onderwerpen en niet over de personen. Goed, straks in enkele minuten al een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over een van de leukste dieren in huis, de cavia. Er is nog even iets moois van The Flock of Seagulls en Wishing I Had a Photograph of You.

bijzonder nummer. Tja, Maureen Hill. Hier in de late avond met Down. En Loekie Knol ervoor, geheel in verwarring met twee liefdes, in Algebra, alweer uit 1976. In een ogenblik gaan we het hebben over een kleurcode. Want dat vindt Foodwatch, dat dat moet worden gegeven aan voedsel. Is het wel goed? Is het wel gezond? Zit er niet te veel suiker in, niet te veel zout? Je hoort het straks allemaal na Howard Jones en Hide and Seek hier in de late avond. Trying to find a pose. Een voedselkeuzelogo Nutri-score dat zou verplicht moeten worden. Althans, dat vindt de stichting Foodswatch Nederland. En Frank Linter is daarvoor aan de telefoon. Welkom, Frank. Dankjewel. Wat is precies het Nutri-score logo? Ja, het Nutri-score logo is een voedselkeuzelogo. En dat is in de vorm eigenlijk van een stoplichtlogo. In 5 gradaties van A tot en met E. En A is groen en dat verloopt dan net als met een stoplicht naar E. En E is dan donkerrood. C in het midden is geel. En daarmee kunnen consumenten eigenlijk in één oogopslag, want het gaat op de voorkant van voedselverpakkingen komen, in één oogopslag kunnen ze zien of een product gezond is gemiddeld of minder gezond. Ja, en de industrie wil daar niet aan? Nee, sommige fabrikanten die willen daar inderdaad absoluut niet aan. Die zijn een beetje huiverig voor het feit dat hun producten slecht gaan scoren. Hè? Dus vanaf die gele C of een oranje D, soms inderdaad een rode E. Dus ongezondere producten die we in de supermarkten vinden, die zullen ontmaskerd worden. Ja, want nu staat er ook wel op wat er allemaal in zo'n product zit, maar dat zit wat verstopt. Hè? Aan de achterkant, kleine lettertjes, noem maar op. Ja, exact. Ja, je moet bijna een halve voedingswetenschapper zijn om vaak de ingrediëntendeclaraties en de voedingswaarden te doorgronden. Juist dat Nutri-score logo op de voorkant heel erg makkelijk in die 5 letters. Ja, ja. En in makkelijk kleuroverzicht. Ja, dat is eenvoudig. Ja, maar ja, verplicht stellen, dat is ingewikkeld. Hoe gaan jullie dat regelen? Dat verplichten, dat is een hele lastige, zeker op nationaal niveau. Maar we blijven strijdbaar en proberen inderdaad in Brussel zover te krijgen dat zij dat Nutri-score logo gaan opnemen. En als het dan niet verplicht zal zijn, dan in ieder geval vrijwillig. Ja, maar verplicht zou natuurlijk mooier zijn, maar als het via Brussel moet, dan gaat het nog langer duren, denk ik. Dat is inderdaad waar. Hoe hoger in het politieke ladder, hoe langer het gaat duren. Ja. Maar ja, jullie voeren daar campagne over. Wanneer is het dan geregeld? Het is geregeld als we eigenlijk alle producten in de supermarkt dat logo hebben. Dan slapen wij beter. Ja. En gelukkig is het ook wel zo. Hè. Er zijn diverse supermarkten. Albert Heijn is er al mee aan het testen sinds vorig jaar. Hak, plaatst het Nutri-score logo al vrijwillig op al zijn producten. Ja, ja. Alpro, de zuivel, die hebben dat dus ook. Het begint wel te komen, maar het is een lange adem die jullie ook nodig hebben om het overal erin te krijgen. Ja, zeer zeker. Ja. Ja. En kunnen jullie daar nog iets extra's aan doen? De politiek, heeft die er nog mee te maken of moeten die fabrikanten dat gewoon zelf willen? Nou ja, het is voor ons zou het heel fijn zijn als inderdaad die politiek. En gelukkig heeft Den Haag ook al gezegd in 2019 van Nutri-score moet het logo worden. Ja. Alleen we nog even aankijken hoe dat dan op Europees niveau geregeld gaat worden. Maar Brussel heeft inmiddels nu ook gezegd dat ze voorstander zijn voor een heel duidelijk voedselkeuze logo. En dat zou dit kunnen zijn. Ja, dat vinden wij uiteraard wel. Dat moet een Nutri-score zijn, ja. Ja, als ze daar nog over discussiëren of het rood wel rood moet zijn, dan zijn we nog weer een jaar verder. Maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, absoluut niet. Wat jullie betreft gaat het gewoon gebeuren. En als waakhond letten jullie erop dat het ook gaat gebeuren. Ja, zeker. Ja. Daarvoor, maar ja, je bent wel afhankelijk van andere mensen daarvoor. Maar je blijft drukken. Absoluut, ja. Als mensen wat meer willen weten over dat Nutri-logo, Nutri-score-logo, voedselkeuze-logo, noem je het allemaal, dan kunnen ze op de website terecht van jullie? Ja, uiteraard. Ze kunnen eventjes kijken op www.foodwatch.nl. Oké, en dan kunnen ze kijken. En als je in de supermarkt komt en je vindt een logo, want je kan er als consument weinig aan doen. Hè? Je kan geen druk uitoefenen of zo. Nee, helaas niet. Maar dat is zeker iets waar we een collectieve consumentendruk uit kunnen oefenen. Dat is ook wel een goeie. Als Foodwatch zijn jullie daar in ieder geval druk mee bezig. En het gaat ook wel lukken, maar ik zei het al, het heeft een hele lange adem nodig. Frank Lindler, hij vertelde over het voedselkeuzelogo van de stichting Foodwatch Nederland. Dank voor het gesprek. En ik wens je sterkte in de strijd, Frank. En met deze bijdrage komt een einde aan de aflevering van vandaag van De Late Avond. Dankjewel, Herman. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers natuurlijk weer met prachtige muziek en leuke onderwerpen. En tot die tijd hebben we natuurlijk hier bij jouw lokale omroep heel veel lekkere muziek en andere radioprogramma's. Dus stay tuned. Maar voor nu wens ik je een hele goede nacht. Welterusten, mooie dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijf werken. Een hele goede wacht. En ik raad je vooral aan om onze website te bezoeken. Daar vind je de onderwerpen die in de show zitten. Meer informatie over de omroepen. En je vindt natuurlijk ook op onze socials, zo heet het mooi, alle informatie. Dus ga er maar eens kijken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Tot sluit van de show Spice Girls en Viva Forever. Mooie nacht. Together, believe.